Biblia spune că vor veni mulți în ziua judecății și vă spune, Doamne, numai că am mers la biserică, am făcut semne și minuni în numele Tău. Dracii ne erau supuși. Am făcut multe lucruri în numele Tău. Ani de zile. 20-30 de ani. Și Iisus le va spune, plecați că nu vă cunosc. Creștinismul este ca un maraton care trebuie să ajungi la finish. Maratonul e cam 41 de kilometri și ceva. Poți să fugi 40 de kilometri și la ultimul kilometru să cazi de oboseală. Poți să mergi să spui, am fugit 40. Este o performanță pentru mine. Câștigă cel care ajunge la finish. Ești creștin, Dumnezeu vrea să mergi până la cap. Amin? Și nu să jonglezi cu lumea. Las că mergi și cu Dumnezeu și cu lumea. Nu se poate. Dacă spui că îl iubești, dacă spui că Hristos locuiește în inima ta, Biblia spune că lumina cu întunericul nu poate să stea la un loc. Sunteți de acord? Da. Dacă stinge becurile, se face întuneric. De ce? Nu mai este lumină. Hristos nu poate să locuiască împreună cu întunericul. Atunci când noi păcătuim, Hristos nu are cum să locuiască acolo. Nu se poate. Înțelegeți, dragilor? Hai să vedem un verset din Biblie. Doar un singur verset. La Geneza 25:32, nu trebuie să deschideți. Ne-am notat aici. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și știți povestea cu Iacov și Esau, știți, nu? Esau avea dreptul de întâi născut și el trebuia să primească binecuvântarea care era dată de tatăl. Ce binecuvântare? De la cine? De la el? De la Dumnezeu. Și acest om, Esau, din cauza că i-a fost foarte foame, ce a zis? Sunt pe moarte. La ce mai folosește mie dreptul de întâi născut? A desconsiderat ce? Binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți ideea. De exemplu, în cazul meu, când mi-e foame, n-aștept după Simona. Mă credeți? Știu să fac singur de mâncare. Și știu să mă servesc singur. Deci nu trebuie să vină nimeni să pună barfurie. Nu înțeleg pe Esau. Dacă a fost foame, de ce nu s-a dus și eu rezolvat problema? Nu? Se pare să fac un grătar, să... Numai de unul singur acolo s-au chemat și pe Florin, dar nu era pe atunci. El spune că ăsta nu era motiv întemeiat. Sunt pe moarte și și-a dat dreptul de întâi născut. De ce? Pentru nimic ca toate. Pentru o ciurbă de linte. Și se aseamănă ziua de astăzi cu noi. Noi poate că spunem o săracul de ele sau vai și îl criticăm. Și spunem foarte, poate, foarte multe lucruri rele despre el. Dar și noi de multe ori facem același lucru. Noi suntem creștini, suntem copiii lui Dumnezeu, credem Evanghelia și știm lucrurile care sunt păcat și care îl necesitesc pe Dumnezeu și totuși, foarte ușor, pentru o plăcere de o clipă, suntem gata să ratăm, să dăm cu piciorul la ce? La ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, la binecuvântările Lui. Înțelegeți ceea ce vreau să spun? De exemplu, că sunteți tineri, majoritatea dintre voi, pentru o plăcere, pentru un flirt, pentru că cineva te bagă în seamă, un băiat sau o fată, ești gata să o faci rată, uiți că ești creștin, o lași deoparte pocăința vreo 5-10 minute, pentru ce? Pentru nimic odată. Pentru o satisfacție temporală, foarte temporală. Înțelegeți ideea? Suntem tineri, mă includ și eu, care în fiecare zi suntem ispitiți de cine? De diavol. Dar nu numai de diavol. Noi dăm vina numai pe diavol. Și vreau să vă spun un banc, și voi știți, majoritatea dintre voi, era diavolul cocoțat în gar și plângea de mama focului. La un moment dat vine creștinul și zicea, măi, diavol, de ce plânge așa de tare? Ce s-a întâmplat? Păi ce, cum să nu plângă ăștia, dau vina pe mine și pe ce n-am făcut? Adică, diavolul de vină, diavolul, dar noi? Înțelegeți? Dar noi avem o fire, care noi suntem ispitiți de firea noastră. Dar noi trebuie să punem, să ținem în control firea noastră. Și tu nu poți să ții în control firea ta dacă Dumnezeu nu-ți dă putere. Și aici vreau să înțelegem un lucru foarte interesant. Atunci când tu păcătuiești, poate că nu se întâmplă nimic. Și îți mergi o dată, de două ori, de trei ori. Și poți să mergi și la biserică, poți să citești și Biblia, poți să te rogi, poți să faci parte dintr-un grup și să mai și păcătuiești. Că nu se întâmplă nimic. Dar mergi o dată, de două ori și la un moment dat, nu mai simți nimic în prezența Domnului. Toată lumea se bucură și plânge în jurul tău și tu nu mai simți nimic. Doamne, unde ești? Doamne, de ce nu mă binecuvântezi? Biblia spune că Dumnezeu nu este tare de urechi și mâna Lui nu este prea scurtă ca să poată să te binecuvânteze. Atunci ce îl împiedică? Dumnezeu vrea să te binecuvânteze. Vrea să-ți dea foarte multe binecuvântări. Dacă am vedea ceea ce Dumnezeu are pregătit în cer pentru noi, ne-am zgâriat pe față. Toate acele binecuvântări sunt pentru tine și pentru mine. Și faptul că nu putem să beneficiem de ele, este din cauza ce? Păcatul lui. Biblia spune că păcatele voastre fac un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Înțelegeți, dragilor? Și tu mergi la biserică și nu mai simți nimic. Și tu ai fost odată plin de râvnă pentru Domnul și abia așteptai să mergi la casa Domnului, să mergi în grupul de tineri care în anturajul tău de creștini, oameni care îl iubeau pe Dumnezeu și erai și tu înfocat. Dar acum nu mai simți nimic. Ai alt anturaj. Te-ai dus cu alți tineri, cu alți prieteni. Pentru că nu mai simți nicio satisfacție. Ăștia-s demodați. Biserica, lasă-mă în pace. E o carte veche. Înțelegeți, dragilor? Și vă spun, pentru că aud tineri care spun lucrurile astea, tineri care nu vine să cred, care au fost plini de vreo odinioară. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a îndepărtat? Dumnezeu se îndepărtează. Biblia spune că voi fi cu tine și în tine până când. Contract de 5 ani, 10 ani,